Almegens met het NOS-journaal. Roermond dreigt ramptoeristen te gaan bekeuren. Veel mensen komen naar de hoogwatergebieden om even te kijken of foto's te maken. De gemeente kreeg daar veel klachten over. De veiligheidsregio Limburg-Noord roept al sinds gisteren op om vooral niet naar de overstroomde gebieden te komen. Maar omdat die oproepen nauwelijks effect lijken te hebben, dreigt de gemeente nu met boetes. De hoogwaterpiek van de Maas ligt nu in Midden- en Noord-Limburg, bij Roermond en Venlo. In de dorpen Halen en Horn in de gemeente Leudal moeten een aantal bewoners direct hun huizen uit. Uiterlijk 1 uur moeten ze weg zijn. De gemeente Leudal vreest voor overstromingen. In het zuiden van Limburg is het gevaar nu geweken. Daar mogen geëvacueerden sinds vanochtend naar hun huis terug. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstromingen in Limburg, is inmiddels meer dan 1 miljoen euro binnengekomen. Meer dan 20.000 mensen hebben geld gegeven. Het Nationaal Rampenfonds stelde Giro 777 gisteren open voor hulp aan de slachtoffers. De overheid hield er vorig jaar aan het begin van de coronapandemie rekening mee dat besmette gevangenen moesten worden vrijgelaten. Dat blijkt uit documenten die de NOS heeft opgevraagd. Er werden ook enkelbanden gekocht om die vrijgelaten gevangenen in de gaten te kunnen houden. Uiteindelijk hoefden alleen 175 gedetineerden die al bijna vrij waren niet weer terug naar hun cel. De Amerikaanse president Biden vindt dat social media platforms als Facebook, Twitter en YouTube coronadoden op hun geweten hebben door het toelaten van desinformatie over vaccins. Dat meldt The Guardian. Volgens beleidsmakers in Amerika hadden de platforms eerder en strenger moeten optreden om de verspreiding van valse informatie tegen te gaan. Facebook zegt dat de beschuldiging niet op feiten is gebaseerd en dat ze hun gebruikers juist voorzien van betrouwbare informatie. Het weer, in het zuiden en oosten nog wat bewolking, maar geleidelijk breekt vanuit het noorden de zon door. Het kan in het binnenland 26 graden worden. In het westen blijft het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin bij Utrecht, want op de A27 richting Almere is daar een ongeluk gebeurd. Er was een tijdje maar 1 rijstrook open. Nu is er weer eentje bij, dus 2 rijstroken zijn er slechts vrij. Tussen Hagestein en knooppunt Rijnsweerd staat het zo goed als stil over 8 kilometer. Je kan beter omrijden. Verkeer richting Almere doet dat het beste via Amsterdam over de A2 en de A9. En verkeer richting Amersfoort via de A12 en de A30. Dan volgt u eerst Arnhem en daarna de borden Barneveld. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden een kwartier vertraging. Het wegdek is daar nog steeds slecht. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 richting Breda nu 10 minuutjes vertraging tussen Noorderloos en Werkendam. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Diewertje en Peter. Goedemorgen, het was Jort Kelder die afgelopen donderdagavond in het televisieprogramma Op 1 in een programma over de watersnood in Limburg het woord Bijbels liet vallen. Daarmee verwijzend naar de 10 plagen die het Egyptische volk trof toen ze de Israëlieten verboden het land te verlaten. Nu ken ik het woord met de hoofdletter niet al te goed, maar dit verhaal is me altijd bijgebleven. En eerlijk gezegd heb ik het altijd ongeloofwaardig gevonden. Het was een beetje te heftig. Water dat in bloed verandert, een sprinkhanenplaag, een kikker, een luizenplaag. Spannende verhalen, dat wel, maar meer ontsproot aan de fantasie dan dat ze op werkelijkheid berusten. Toen zag ik, net als Jort Kelder, dat kolkende water in Duitsland, in Nederland en België. Het was schokkend. Ik kon me een heel klein beetje voorstellen wat de mensen moesten doorstaan, hoe moeilijk het zou zijn om het vege lijf te redden, laat staan de persoonlijke bezittingen. Bijbels, het woord dreunde in mijn hoofd. Maar om deze watervloed nu als een straf te zien, dat kan ik maar moeilijk geloven. Dat zo'n woord in je opkomt, begrijp ik weer wel. Het maakt duidelijk hoe machteloos we kunnen staan tegenover de kracht van de natuur, dat we al dat geweld niet kunnen verklaren, dat het bijbelse proporties heeft. Ik geloof niet dat dat een straf is. Maar ik begrijp wel dat die gedachte heel even bij ons opkomt. Welkom in de Taalstaat. Vroeger duurde alles langer, dagen trokken droog en ons verbeen. Van moment naar moment. Weinig geld en heel veel vreemd. Met het klummen van de joren kregen we geleidelijk meer rast. Hier was nog maar amper af, met hier alweer wat anders vast. Dat ging gauw in een streep naar het van het touw. De tieten heeft zijn werk gedaan, gauw, gauw. Toen de bel ging. Vader die stond voor de deur en ik was meteen hoe laat het was. Docht maar aan je mee. Dat hoefde ik niet toe te leggen en een dikke knipboog van de man. Gedichte goede cosmonauten komen elke avond op bezoek. De tieten heeft zijn werk gedaan. Thank you. Ik dacht, laten we eens Limburgs beginnen. Het album van Rowan Heze. Nieuw album is opwindend, melancholiek, poëtisch op sommige momenten. Maar vooral klinkt het ook zo geïnspireerd. Alsof ze de verloren coronamaanden weg willen zingen. Teksten van Jacques Poel zijn altijd origineel. Neem nu dit end van het touw. Touw staat voor leven, vader tijd staat aan de deur. En Rowan Heze blijft ieder touw vast te knopen. Naast de tekst schreef Jacques Poel ook de muziek. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Jeanette Ploeger, uitgever van de boeken van Peter R. de Vries over zijn taal. Henk Prupper over zijn boek Hartslag 27. Frits Abrahams over de taalschat Stilstaan bij Bed uit het verzameld werk van Karel Friedman. Stella Bersma, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Marianne de Braaf en Koert Meuleman zijn de deelnemers aan het groot dicté Spelspel. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal is de spelleider. Ivo Smits, hoogleraar over de relatie tussen het Nederlands en het Japans. René Appel met de TNA van Joris Linssen. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Misdaadverslaggever, vertrouwenspersoon, presentator, deskundige. De donderdag overleden Peter R. de Vries had vele rollen. Maar hij was ook schrijver. Maar liefst 9 boeken heeft hij op zijn naam staan. De ontvoering van Alfred Heineken is zonder twijfel zijn bekendste boek en werd ook verfilmd. Maar Peter R. de Vries schreef ook het autobiografische De R van Rebel en Een moord kost meer levens, over de zoon van een moordenaar die zelf moordenaar wordt. Peter R. de Vries noemde dat zelf zijn beste boek. Jeanette Ploeger is uitgever bij uitgeverij De Fontijn, die de boeken van Peter R. de Vries uitgeeft. Dag mevrouw Ploeger, welkom en ook gecondoleerd. Welke herinnering aan Peter R. de Vries zult u nooit kwijtraken? Er zijn natuurlijk wel meerdere herinneringen. Eén heel leuk iets, vond ik zelf al leuk, was bij de presentatie van een van zijn boeken. Het was bij ons op kantoor in de woonkeuken en die kijkt uit op een stadion. Dat is het stadion van FC Utrecht. Dus ik zeg dat zo tegen Peter. Zeg, nou, is goed uitzicht. En hij zei, verkeerde stadion. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, cool. Hij is voor Ajax, hè? Ja, zeker. Ja. Veel mensen kennen Peter R. de Vries natuurlijk vooral van zijn eigen televisieprogramma in het verleden en vele optredens in andere tv-programma's. Gisteren was er nog een portret bij Max te zien over hem. Waarom is hij toch altijd blijven schrijven, ondanks dat enorme podium dat hij op televisie had? Ja, ik denk de schrijfcarrière ging natuurlijk voor de tv-carrière uit. Hij is eerst natuurlijk bij de Telegraaf een revue begonnen. Hij heeft een aantal boeken uitgegeven. En die tv-carrière volgde daarop. Ik denk wel dat hij altijd een warm gevoel heeft gehouden bij die boeken. Dit is het schrijvende werk. Getuige ook wel het feit dat hij bij Van de Heineken-ontvoering, als we daar dan een nieuwe editie van maakten, dan actualiseerde hij het ook altijd. Ja, hoeveel edities zijn er wel niet van nu? Nou, we hebben nu de 29e druk is er. En dan schreef hij altijd weer een stukje niet, erbij? Nee, bij elke druk. Maar bijvoorbeeld in 2015 was er een herdruk van de grote foto-editie. Die lag hem wel aan het hart, want er zitten 100 foto's in. Veel uit zijn privé-collectie ook. Mm-hmm. En daarvoor had hij een hele lange nieuwe epiloog geschreven. Er gebeurde natuurlijk altijd wel wat met, met die ontvoerders. En in 2015 kwam het proces van Willem Holleder eraan. En dan schreef hij ook even een paar pagina's erbij. Want hij wilde wel. Het werd geactualiseerd. Hij wilde wel hem. Graag. Dat echte het journalist. Werk wel, ja, ja, wat dat betreft echt journalist. Ja. Mevrouw Ploeger, wat kunt u zeggen over zijn stijl? We kennen hem natuurlijk van die korte, krachtige zinnen. Ja. Van die taal die nergens omheen draait. Schrijft hij ook zo? Nou, het is wel aardig. Want als je het hebt bijvoorbeeld over het boek dat wij leefbaar hebben, de Heineken-ontvoering. Daarin zie je natuurlijk dat de eerste 400 pagina's zijn geschreven vanuit Cor van Hout. Een van de belangrijkste ontvoerders van Heineken. En daar neemt hij ook echt wel de persona aan van Cor van Hout. Het taalgebruik hoort daar ook bij. Hij zal zelf niet zeggen, ik ga pleiten tegen zijn vrouw, neem ik aan. Maar dat laat hij Cor wel zeggen. En sowieso het hele Amsterdamse jongens onder elkaar sfeertje, dat komt heel goed uit. Maar het leuke vind ik wel, dat je dan vanaf ongeveer pagina 390 zie je die switch. Want dan schrijft hij uit zichzelf. Is dan het verschil? Nou, het verschil is, dan hoor je zijn stem wel, vind ik. Dan zou je bij wijze van spreken hem het kunnen horen lezen. Dan is het wat, hoe moet ik het zeggen? Het is wat zakelijker. In taalgebruik is het precies. Zoals hij dat deed. Beetje feitelijk. Staccato misschien? Ja, als je zijn stem hoort misschien wel. Maar ook gewoon uitgebreid. Hij wil geen details weglaten. Ik denk dat, dat hij is, bijvoorbeeld in zo'n epiloog, hij streefde echt wel naar precisie. Hij wilde het zeggen zoals het was en daar niet snel overheen gaan of conclusies trekken. Dat was niet zijn stijl, nee. Het ging hem meer om wat hij zei dan hoe hij het schreef? Hij had een hele precieze verzorgde stijl. Dat vind ik wel. Maar hij nam de tijd. Het is niet iemand die daar snel overheen ging. Nee. Hij werd door de lezers enorm op handen gedragen. 5 sterren gaven ze hem altijd. Nou, veel mensen kennen hem natuurlijk ook als columnist, hè, en als schrijver van de artikelen vroeger. Ja, dat klopt. Heel veel mensen zien dat toch. Het is natuurlijk een geruchtmakende zaak geweest altijd. Hij noemt het zelf zijn cause célèbre. Het is het verhaal van binnenuit geschreven, vanuit zo'n groep ontvoerders. Ja, dat was natuurlijk niet eerder gedaan. En het is ook wel, het is in die zin ook echt een klassieker, denk ik, binnen het Nederlandse true crime landschap. Ja. True crime, hè, zo heet dat. Ja, zo noemen we dat genre, ja. Zijn stem blijft doorklinken in de boeken die hij heeft geschreven. Is dat een troost? Ik denk het wel. En ik vind het ook wel aardig, want uiteindelijk is zijn tv-legacy bijna nog groter, denk ik, dan zijn literaire stuk. En dus dat sowieso blijft hij, denk ik, iemand die onder de aandacht zal blijven. Dus ja, gelukkig. Maar... Dank u wel, Jeanette Ploeger. De taal in de zaterdagkranten. Zo geduldig als het papier is, zo ongeduldig is Lennart van Dijk iedere zaterdag. Als hij zich ontfermt over de zaterdagkranten, dan speurt hij naar taligheden die opmerkelijk zijn of wonderschoon. Bonte verzamelingen iedere zaterdag weer, Lennart. Wat ben je tegengekomen? Nou, om maar even door te gaan met Peter R. de Vries. In alle kranten de advertentie van hoofdredacteuren die namens hun redactie Peter R. de Vries de laatste eer bewijzen. Eén van ons is niet meer, staat erboven. Natuurlijk schrijven ook alle kranten over de watersnood in Limburg. De mooiste kop trof ik aan in de Telegraaf. Alles nat, ook van de tranen. In tijden van ellende kan humor verlichting brengen, dat weten we. En een vrijwilliger van de katholieke HH Nicolaaskerk in Valkenburg zegt... Het is nog de vraag welke van de kunstschatten we kunnen redden. Daar in de hoek staat een 17e eeuws Nicolaasbeeld dat de rugslag lag te doen. De Volkskrant liet Neerlandica en filosoof Lotte Jensen antwoord geven op de vraag waarom je over deze coronatijd beter geen romans kunt schrijven. Haar beknopte antwoord op die vraag is in 4 delen geknipt die ze één voor één toelicht, namelijk: een epidemie levert zelden hoogstaande proza op, tenzij de ziekte verzonnen is, of als de verschrikkingen voorbij zijn. Dichtregels vangen het verwarrende heden. Met andere woorden, coronablogs en dagboeken leverden eentonig, richtingloos proza op, zegt ze. En dichtkunst bloeit juist enorm op in tijden van pandemie. Verder in het Volkskrant Magazine een interview met Bart Smeets, vol met Smeetsiaanse taal zoals: op ieder pak yoghurt staat een houdbaarheidsdatum, op ieder mens ook. Dan liefhebbers van Ramzi Shafi moeten opletten, want de trouwbijlage Tijdgeest heet deze zomer Zomertijd en zal elke week een van Shafi's levenskreten uitlichten. Vandaag is dat Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Dat lied is 50 jaar oud, maar actueler dan ooit, schrijft Trouw. En daarover komt aan het woord onder andere Maarten Heijmans, die hem vertolkte, en ook Karin Bloemen. NRC sprak met schrijver en wetenschapsjournalist Asja ten Broeke en cardioloog Janneke Wittekoek over obesitas. Of dik zijn, zoals ten Broeke het liever noemt, omdat ze obesitas onnodig medicaliserend vindt. Taal speelt een grote rol in het artikel. Zo noemt Wittekoek zichzelf preventieactivist en ten Broeke noemt zichzelf antifatismactivist. Nog één term dan, good fatty. Dat is een brave dikkerd die alles goed doet om maar sociaal acceptabel te blijven. Dan tenslotte in het AD een foto van het koninklijk gezin van de jaarlijkse zomervakantie, fotosessie. Foto's kunnen ook taal zijn en deze zegt ook wat, vind ik. Je ziet namelijk 4 van de 5 gezinsleden vrolijk lachend poseren, alsof ze voor de Eiffeltoren staan. Maar eentje, en dat is prinses Alexia, voelt zich echt een model, zonder lach en met een haarlok voor haar ogen. Gesproken werd er tijdens die sessie ook. Koning Willem-Alexander noemt zijn dochters de meisjes. Koningin Maxima komt met een klassieker als het heeft over de diversiteit aan het hof. Als wij hier niet divers zijn, is dat niet een beetje dom, maar wel heel dom. En koning Willem-Alexander zegt tenslotte dat ze zoals altijd niet zeggen waar ze naartoe gaan op vakantie. Dus we zeggen ook niet dat we naar Griekenland gaan. Ik dank je wel, Lennart. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Als lezer mag ik over de schouder van de 63-jarige schrijver Henk Prupper, oud-diplomaat, oud-directeur van de Bezige Bij, meekijken als hij door Parijs wandelt. Nu ben ik er zelf verschillende malen geweest, maar wat Henk Prupper in zijn boek Hartslag 27 heeft vastgelegd, is me nog nooit opgevallen. Misschien ook wel niet omdat ik Parijs nooit tijdens de lockdown, het confinement, heb gezien. Henk Prupper wel. Hij woont er nu ruim een jaar, samen met zijn Franse vrouw die arts is. Hij begon zijn wandelingen door de Franse hoofdstad nadat bij hem een pacemaker was ingebracht. Henk Prupper, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Taalstaat. Voor je neus liggen drie kussens, zo beginnen wij altijd, met daarop de gezichten van Godfried Bomans, van Willem Frederik Hermans, van Carrie van Brugge. Stel, je bent moe van een wandeling door Parijs en er ligt een kussen thuis en een van deze drie, welke zou je dan het liefst onder je hoofd liggen? Ja, u stelt mij een bijna onmogelijke vraag. In die zin dat ik Carrie van Brugge mijn hele leven lang, sinds ik lees eigenlijk, sinds ik een echte lezer ben, heb bewonderd om haar geestkracht, om haar vroege feminisme. Ik heb altijd van Godfried Bomans gevonden dat hij eigenlijk onderschat is in Nederland. Dat hij heel veel kwaliteiten bezit die eigenlijk niet gezien zijn, omdat hij misschien een beetje als een lolbroek werd gezien. Waarmee volgens mij een belangrijk deel van zijn wezen eigenlijk onzichtbaar is gebleven. Maar ik kies toch voor Marsman. En dat is vanwege zijn vitalisme, zijn de levenskracht die hij in zijn poëzie samenbalt. En die eigenlijk ook gedurende zijn dichtersloopbaan steeds rijker en vollediger werd. En ik, ja, dat vind is, ik een heel... Is er een regel waarin dat vitalisme doorklinkt? Ja, wellicht. Ik denk dat het vooral is in gedichten die bijvoorbeeld over de kosmos schreef, over het heelal. En de enorme kracht eigenlijk van het heelal en het bijzondere dat wij op deze aarde mogen wonen. En ik denk ook in zijn gedichten waarin hij over de Eerste Wereldoorlog, waar hij aan de Eerste Wereldoorlog refereert, die natuurlijk enigszins aan Nederland is voorbijgegaan, ja, maar die voor hem wel een breekpunt was. En die hem ook in contact bracht met heel veel dichters en schrijvers uit landen die wel heel erg met de Eerste Wereldoorlog te maken hadden. Zoals Frankrijk. Ja. Zoals Frankrijk. Is er een Franse dichter met wie hij... Vooral met Duitse en Belgische dichters. Aha. Ja. Dus Trakl bijvoorbeeld, daar was die... maar ook Paul van Ostaaien natuurlijk. Ja, ja. Ja, het land van herkomst. U bent uitgever geweest. Marsman had u wel uitgegeven, denk zeker. Ik. Zeker. Ja. Ja. Als er zo'n dichter als Marsman komt, zeg ja, dat lijkt me wel wat. Op welk door u uitgegeven boek bent u het meest trots? Oh, dat is een interessante vraag. U mag dat is een hele moeilijke vraag. U mag vraag. Er ook later op antwoorden. Dus dat u daar even over na, ik overval u daarmee. Ja, want mijn vraag is, want u woont nu in Frankrijk. Ja. En u woonde al in Frankrijk. Ja. Is het verschil tussen het Frankrijk van nu en het Frankrijk waar u woonde in de jaren 80, meen ik, hè? 90. Is er een groot verschil? Ja, toch wel. In die tijd was ik, zoals dat heet, in functie. Ik was toen diplomaat. En dat zorgde ervoor dat je de wereld toch echt enigszins anders ziet dan wanneer je er als wandelaar bent zoals ik nu ben. Ik woon er nu. Ik heb daar niet echt een functie. En het functieloze is eigenlijk behoorlijk aantrekkelijk. Ja, u bent in Frankrijk ontdekt dankzij uw moeder, schrijft u in uw boek. Hoe zit dat precies? Nou, mijn moeder was een groot liefhebber van de literatuur van Simone de Beauvoir en van Marguerite Duras. En nou ja, vrouwen met een stem, met een eigen geluid, die zich ook in een mannenwereld wisten te bewegen en nou ja, daar zelfs toonaangevend waren. En heeft u dan met uw moeder door Parijs gewandeld? Nooit. Nooit? Ja, pas toen onze kinderen werden geboren, eind jaren 90, toen wel. Maar niet in de tijd dat zij erover sprak. Voor haar was het een soort droom, Frankrijk. En dat hing samen met die strijdbaarheid van die vrouwen. en hun literaire kracht. En ook hun vermogen om zowel heel persoonlijk te zijn als heel sociaal. Voor haar was dat een heel belangrijke combinatie. Ja. Als u het Frans vergelijkt met het Nederlands, betekent Frans dan meer voor u dan onze eigen taal? Nee, er is nooit iets meer dan de eigen taal. Er is niets groters dan de eigen taal, want dat is uiteindelijk... Maar u heeft wel veel liefde voor het Frans. Heel veel liefde voor het Frans. Lees ik in dat boek. Ja, klopt. Dat klopt zeker, maar ik druk dat uit in de Nederlandse taal... en dat is niet voor niets. Ik kan brieven schrijven in het Frans. Ik heb zelfs wel eens poëzie in het Frans geschreven. Maar het is toch nooit hetzelfde... als wanneer je in je eigen taal schrijft... waar je toch oneindig veel meer mogelijkheden hebt om je uit te drukken. Ja, we maken mooie wandelingen door die stad. Die stad die in een lockdown. Ja. We lopen bijvoorbeeld door een straat die heet de Rue Saint-Honoré. En u denkt daarbij aan de Franse schrijver Honoré de Balzac. U denkt ook aan Stendhal. En u denkt aan Gustave Flaubert. Ja. Allemaal door die ene straat. Ja, die hebben daar allemaal gelopen zelf, maar ook hun hoofdpersonen. Ook de hoofdpersonen uit hun boeken? Uit hun boeken, ja. Dat vond ik het bijzondere ervan. En dat is dus de straat waar ik woon. En dat maakt het helemaal bijzonder. En wat ik heb geprobeerd in die passages is een beetje aan te geven... hoe het eigenlijk is om in een stad aan te komen als jonge man of jonge vrouw. Mensen gaan naar een stad omdat ze carrière willen maken, omdat ze iets willen bereiken, of iets willen betekenen. Omdat ze denken dat dat elders niet kan, wat natuurlijk eigenlijk onzin is, maar toch was Parijs al heel lang een magneet, zoals grote steden dat altijd... En soms, dat schrijft u ook, soms verliezen mensen van de stad. Juist. Dan kunnen ze het niet aan. Nee. Het is moeilijk om in een stad aan te komen. Het is heel moeilijk om te leren je te bewegen. Te leren de taal daar ook te spreken. Want ook al spreek je dezelfde taal, die is toch niet precies hetzelfde. En ook om bijvoorbeeld de humor te begrijpen. Als mensen vanuit een dorp in een grote stad aankomen, dan denken ze altijd... voelen zich sowieso enigszins geïntimideerd door het lawaai, door de veelheid, door al die mensen die precies weten waar ze heen gaan en zij weten dat nog niet. Maar in de humor van de stadsbewoners zit, denken zij ook altijd een soort dédain, een soort van jij hoort er niet bij. Eigenlijk niet. Nee. Het is zo buitengewoon boeiend om met u mee te lopen. Ik zei al, ik ben ook wel vele malen in Parijs geweest, maar ik heb het nooit zo gezien. Ik kom een passage tegen waar het over de taal gaat. U zit vlakbij het Vélodrome d'Hiver. Ja. Wat is daar in de Tweede Wereldoorlog gebeurd? Ja, dat is een plek waar dus de zesdaagse werden gehouden voor de oorlog. Maar in de Tweede Wereldoorlog werd dat de plek waar Joodse mensen werden verzameld om vervolgens op transport naar het oosten te worden gesteld. En de misleidende naam Operatie Lentebries. Lentebries, ja. En daar haalt u de Joodse schrijver Victor Klemper aan. Ja, daar heb ik een grote bewonderaar van. Ja, die heeft dat geanalyseerd. Ja, die heeft sowieso heeft hij gedurende de jaren 30 en 40 dagboeken bijgehouden over de ontwikkelingen in Duitsland. Maar hij heeft ook de taal voortdurend geanalyseerd van hoe daar veranderingen in kwamen en hoe bepaalde uitdrukkingen en woorden als eufemisme werden gebruikt om de meest verschrikkelijke zaken te verbloemen. Letterlijk te verbloemen. Maar al die gedachten die komen bij u op als u door Parijs wandelt. En ik heb al als lezer wandel ik met u mee. Ik vind het buitengewoon boeiend. Even uw taal horen. Zou u een stukje willen voorlezen uit uw boek? Ja, ik heb hier een fragment voor me. Ik loop verder naar het noorden. Langs het monumentale bouwwerk van de bibliotheek Richelieu. In deze bibliotheek, genoemd naar Armand Jean du Plessis, kardinaal hertog van Richelieu en Fronsac, bracht ik voor de pandemie vele uren door tussen manuscripten en geleerden. Het is een plek van bijna buitenaardse stilte en bezonkenheid, waar elk geluid een verrassing is. Gefascineerd keek ik ertoe hoe gehandschoende handen de bladen omsloegen van eeuwenoude manuscripten. Dan hoorde ik met gespitste oren het fluisteren van de geschiedenis. Ik hoor uw liefde voor het Frans en ik hoor uw liefde voor het boek, want die manuscripten die zijn natuurlijk fantastisch om te zien. Yeah. Hoe is het eigenlijk nu met u? Want u heeft een pacemaker gekregen. En u had een hartslag van 27. Daarom heet dat boek ook zo. Hè? Ja, ja. Nou, het gaat gelukkig nu heel veel beter met me. Ik ben inderdaad heel erg ziek geweest. En ook na dat die pacemaker geplaatst is. Want er waren allerlei dingen niet mee in orde. En er waren ook wel momenten van enige vertwijfeling. Ik dacht van ja, op deze manier vind ik het niet zo heel veel aan het leven. Toen heb ik gedacht, ik kan maar één ding doen en dat is iets gaan maken. En dat is ook een van de redenen waarom ik aan het... En daarom bent u ook dit boek gaan schrijven. Ja, ja, het is dus niet een soort van expressie van mijn problematiek of iets dergelijks. Nee, maar wel een therapie, misschien. Het helpt wel, ja. Maar het helpt als discipline. Ja. Wanneer het niet goed met je gaat, dan kan je maar beter enige discipline opbrengen en proberen toch iets te doen van betekenis. En voor mij is schrijven altijd toch het zoeken van verbinding met mensen geweest. En ook verbinding te leggen weer met andere schrijvers. Vandaar dat ik dus ook in de voetsporen treed van heel veel Franse schrijvers. Wat is uw hartslag nu? Is nu 50. En dat is goed? Dat is goed. 50. Ik kan weer rennen en ook. Tot slot, Parijs in de lockdown. Is dat ook een stad met een hartslag 27? Ja, dat was dus het bijzondere. Dat het wel net leek alsof alles stilstond. En ook het hart stilstond. Dus mijn eigen hart klopte buitengewoon traag. Maar ook de stad had nauwelijks nog een hartslag. Dat heb ik ook geprobeerd te vangen in dit boek. Ja. Om daarmee ook tevens aan te geven van als dat zo is, wat kun je dan doen om er toch nog enige beweging in te krijgen. Dat is u wel gelukt. Hartslag 27 van Henk Prupper wordt uitgegeven door De Bezige Bij. Dank. Jij ziet niet dat de barman een nieuwe tapt en lacht, omdat het glas al zo lang aan je aandacht was ontsnapt. En op het koude marmer van de bar stond dood te slaan. Want jij keek mij aan, want jij keek mij aan. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei. Want jij kijkt naar mij. En de andere klanten van de bar zijn allemaal plotseling figuranten in de film van ons verhaal. Ze drinken en zingen en dansen voorbij. Maar jij kijkt naar mij. Jij kijkt naar mij. Niet naar de liqueur in alle kleuren op een rij. Maar jij Jongen, wat een mooi liedje is dit weer. Ontroerend. Nieuw liedje van Claudia de Breij, waarin ze weer subtiel speelt met de taal, met de klanken van de woorden. Klant en figurant is een mooi rijm, net als kleuren en likeuren. In september komt haar album. In de laatste maanden heeft ze bijna elke maand een nieuw liedje uitgebracht. Dit Jij kijkt naar mij, schreef ze zelf. De productie is van Dries Bijlsma. Nog even over Henk Prupper. Dat boek dat hij, waar hij het meest trots op was, dat hij had uitgegeven, dat kon hij niet noemen, dus helaas. De taalschatten van de taalstaat. Stilstaan bij Bette uit het verzameld werk van Karel Friedman. De taalschatten van de taalstaat. Vorig jaar maart overleed op 67-jarige leeftijd schrijfster Karel Friedman. Ze werd vooral bekend met haar boeken Tralievader en Twee Koffers Vol, die ook verfilmd zijn. Maar naast dit werk heeft ze veel meer geschreven. Eerlijk gezegd heeft de omvang van haar verzameld werk dat nu is uitgegeven mij verrast. Dat het zoveel is geweest, had ik me nooit gerealiseerd. Dat is anders voor columnist en schrijver Frits Abrahams, die de inleiding van het verzameld werk van Karel Friedman heeft geschreven. Hij heeft haar schrijversloopbaan bijna vanaf het begin gevolgd. Uit het verzameld werk koos hij Stilstaan bij Bette. Daarover straks meer. Dag Frits. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij wist dat wel, dat er veel meer was dan die twee boeken. Ja, ik wist dat wel. Kijk, zij heeft heel veel wel gepubliceerd al bij haar leven. Maar we wisten ook dat zij met een manuscript bezig was, een roman. Daar heeft ze wel 12 jaar in gewerkt, heeft ze nooit voltooid. Dat neemt een belangrijk deel in van het boek ook. De tekst daarvan kende ik zelf ook nog niet. Ik heb pas na haar dood gelezen. Hoe heet dus, dat dan? Wat zeg je? Hoe heet dat dan? Dat is een boek dat Zwemmers. Dat is een boek dat jammer genoeg niet voltooid is. En het wijkt erg af van de rest van haar werk. Het gaat nu eens niet over de oorlog. Het gaat over andere zaken. Er komt ook erotiek in voor, wat in de rest van het werk van Karel nooit voorkwam. Maar ze heeft niet een punt achter kunnen zetten. Ze heeft het niet kunnen voltooien, helaas. Ja. Jij hebt haar vrij in het begin van haar carrière geïnterviewd. Waar wilde je haar interviewen? Waarom ik haar wilde interviewen? Nou, ik vond Tralievader een buitengewoon goed boek. Ik had een recensie gelezen van Dushka Meizinger over. En ik vertrouwde haar oordeel wel. En het klopte dus, het was een heel goed boek. En ik merkte dat zij nog nooit goed geïnterviewd was. Ik was gewoon nieuwsgierig naar haar. Dat is de belangrijkste impuls voor een journalist, voor een interviewer die ik toen was. Dus ik dacht, ik wil weten wie daar achter schuil gaat. Ja, ja. En is er een soort vriendschap ontstaan tussen jullie twee? Ja, uitgesproken vriendschap. Wij zijn gaan corresponderen met elkaar. We hebben elkaar bezocht. Ze kwam bij mij thuis. Het is een jarenlange vriendschap geworden. Zij schreef ontzettend graag. Zij had veel meer correspondentievrienden. Ze schreef ontzettend graag brieven. Ik denk dat ze wel 3, 4, 5 brieven op een dag schreef. Je kreeg soms 2 brieven in een week van haar. En dat werd ook te veel. Dat kon je gewoon niet bijhouden. Nee. Maar ze was werkelijk een geobsedeerd briefschrijver. Ja. Centraal in haar werk, Frits, staat haar vader. Ja. Hoe belangrijk was hij voor haar? Ja, dat was de spil van haar leven. Door wat die man heeft meegemaakt. Die vader was verzetstrijder geweest in Brabant. Een moedige man. En die is opgepakt. En die is vervolgens in een concentratiekamp terechtgekomen, waar hij de meest afschuwelijke dingen heeft meegemaakt. En die kwam als een gebroken man terug. En zij heeft zich dat lot van die vader enorm aangetrokken. Die twee broers natuurlijk ook wel. Maar zij is toch veel meer mee aan de slag gegaan. Ze heeft die man toch nog een goed leven proberen te geven. Ze heeft geprobeerd om te begrijpen. Want hij had de meest vreemde buien. Dat was een man die elke nacht om 4 uur opstond en dan beneden ging zitten. En dan moest je met hem praten en zo. En dus ze heeft zich het lot van die man enorm aangetrokken. En ze wilde weten wat er gebeurd was. En ook wat hij nou eigenlijk had meegemaakt. Ja. Zou je kunnen zeggen dat zij zich heel erg met hem geïdentificeerd heeft? Ja, dat is het woord. Ja. Ze heeft zich volkomen met hem vereenzelvigd, geïdentificeerd. En dat verklaart ook andere zaken die toen gebeurd zijn. Je verwijst nu naar dat zij zei dat ze Joods was. En dat in het AD in 2005, schrijf je in je inleiding, blijkt dat ze dat niet was. Ja, ze was niet Joods en ze heeft dat wel vaak gesuggereerd. Het komt verder niet in die boeken voor. Nee. Daarin noemt ze zichzelf nooit een Jodin. Maar ze suggereerde het wel in de publiciteit. En dat heeft ze ook gedaan in het eerste interview dat ik met haar had. Daarin, ja, je ging toch weg met het idee, ook al had ze het niet zo uitgesproken, je ging weg met het idee dat ze een Jodin was. Maar is het literair van belang? Nou, ik vind van ondergeschikt belang. Ja. Ik vind het wel jammer dat het zo gelopen is. En ik, het was ook niet nodig geweest. Ze had dit niet nodig gehad als schrijver. Zullen we het over haar als schrijver hebben, ja. Frits? Want ik heb nu ook weer heel veel gelezen van haar. Hoe zou jij haar stijl willen typeren, haar schrijfstijl? Ze had een hele bondige, heldere stijl. Weinig bijvoeglijke naamwoorden, nooit wijdlopige zinnen. En in het proza heb je vaak schrijvers die enorm uitweiden. Hè, Brouwers en Van Rijden. En je hebt schrijvers die heel zuinig zijn met woorden, zoals Alberts en ook wel Voskuil. En zij zit er tussenin. Zij gaat heel trefzeker op haar doel af in haar proza. Zonder onnodige uitweidingen. Zonder opsmuk. Zonder versieringen. Je hebt uit dat verzameld werk, wat een kloek boek is, mag ik wel zeggen, bijna 800 bladzijden. Je koos voor het verhaal Stilstaan bij Bette uit de bundel De Grauwe Minnaar. Dat komt uit 1996. Waarom vind je juist dat verhaal zo mooi? Ja, in dat verhaal komt alles samen. Haar vader speelt er natuurlijk ook weer een rol in. De moederfiguur is ook belangrijk geweest voor haar, maar op een heel andere manier. Bette is haar moeder. Bette is haar moeder, ja. Dat verhaal heeft ze mezelf gezegd, geschreven, is voor 60-70% autobiografisch. En het is een verhaal waarin ze laat zien hoe die moeder, die altijd in de schaduw heeft gestaan, hoe die op het leven reageert als die man van haar, dus de vader van Carl, eenmaal is weggevallen. Die is gestorven. Die vrouw moet zich alleen staande houden. Die wordt ernstig ziek. Dat is een hele moeilijke, hele lastige vrouw. En zij beschrijft het contact met die moeder. Ja. En op een hele, vind ik een heel mooie manier. We hebben een fragment uitgekozen, Frits. Zou je dat willen voorlezen? Waarin niet alleen de moeder ter sprake komt, maar ook de vader weer. Ja, ik moet daar even iets snel over uitleggen. Carl Friedman woonde zelf in Amsterdam. Haar moeder lag ernstig ziek op bed in België, waar ze woonde. En Carl moest haar dus gaan opzoeken en had daarvoor openbaar vervoer nodig en ging dan met de bus, de trein en later met de bus naar haar moeder toe in België. En het laatste stuk met die bus kwam ze door een landschap, een gebied waar haar vader ooit gevlucht was in de oorlog voor de Duitsers. Hij was dus een verzetstrijder en hij werd door de Duitsers gezocht. Ja. En ze kijkt dan naar buiten toe als passagier van die bus. En dan, daar schrijft ze het volgende over. Het landschap heeft iets beklemmends. In de Tweede Wereldoorlog is mijn vader door dit gebied voor zijn vervolgers gevlucht. Dat deed hij niet over de weg, maar door het bos ernaast. Tijdens elke busrit is het of ik hem ver weg onder de bomen zie rennen. Zijn overhemd fladdert uit zijn broek. De takken slaan hem in het gezicht. Maar geen moment mindert hij vaart. Lenig springt hij over greppels. Als een speer schiet hij tussen de stammen door. Nu en dan werpt hij een blik opzij naar de bus en naar mijn silhouet achter het raam. Sneller, papa, sneller, zeg ik, dat ze je niet krijgen. Waar het bos eindigt, blijft hij achter. Maar zodra we het volgende dorp hebben doorkruist, duikt hij opnieuw tussen de bomen op. Ik heb hem weer gezien, zeg ik, wanneer ik Bette begroet. Je vader? Vraagt ze. Ik knik. Hij ging sneller dan het licht. Bette sluit haar ogen en legt haar hoofd achterover in de kussens. Wat is hij toch een ongelooflijke man, zegt ze gelukzalig. Ja, ik vind het echt ongelooflijk mooi. Ze hield van haar vader. Hoe belangrijk was haar moeder voor haar man? Hoe belangrijk was Bette voor haar man? Ja, heel belangrijk. Zij was een vrouw die die veel van hem accepteerde. En het was een twee-eenheid. En het was natuurlijk echt een zwaar getraumatiseerde man. Het was niet zomaar iemand die last van de oorlog had gehad. En die man die moest goed geholpen worden, moest goed begeleid worden. En dat hebben die moeder En samen met Carla zo goed mogelijk gedaan. Zover dat mogelijk was. En dus die vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld. Ja. Een heel belangrijke rol. Tot slot, Frits. Dit is toch wel Karel Friedman, een van de allerbeste schrijvers van Nederland. Ik ben partijdig, maar ik ben het wel met je eens, ja. Ik heb veel gelezen de afgelopen weken. Hmm. En ik wist het eigenlijk niet. Maar ik weet het nu wel. Ja. Ja. Nou, mag ik misschien een ander even citeren. Rob Schouten had een heel goed stuk over haar in Trouw. En die noemt haar in zijn laatste zin: het was een hartstikke goede schrijver. Ja. Zullen we het daarop houden? Laten we dat doen. Dankjewel. Verzameld werk van Karel Friedman wordt uitgegeven door Van Oorschot, ingeleid door Frits Abrahams. Wat wij niet samen deden, opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden, het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken, naar nu. Naar dit moment. Goed je weer te zien. Zo goed je weer te zien. Waar was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent. Goed je weer. To see. De loos verstreken tijd, Huub van der Lubbe, verwoord wat we allemaal zo mee kunnen voelen, hoe het met ons gaat, hoe we die coronadagen zijn doorgekomen. Maar wat geweldig om elkaar weer te kunnen zien. De dijk bestaat dit jaar 40 jaar. Als de corona niet opnieuw de toegang barricadeert, tenminste, dan zal dat een muziekfeest worden van je welste op 1 en 2 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Digitaal staat. In Woorden van de Digitaal staat vandaag is Stella Bergsma, schrijver, opiniemaker en een van de presentatoren van de Mankementenshow op Twitter Spaces. Goedemorgen Stella, maar je bent ook met Hans Dorenstein op dat eiland, hè? Ja, ik ben ook met Hans Dorenstein, maar dat is 27 juli gaan wij samen op Rotterdamplaat de boel verkennen, zeg maar. Hij ontvangt daar mensen. Maar is dat al opgenomen? Ja, dat is al opgenomen. Dus je weet al hoe het was? Ja, ik weet al hoe het was. En daar heb je niet over getwitterd? Nee, want het is pas 27 juli. Ja, maar ik heb het dus niet. Maar ik heb het wel op Insta, want dit is de Digitaalstraat. Instagram geldt ook, toch? Ja, Het was zeker mooi en we moesten huilen en het was ontroerend. En het was, leuke man. Het is een geweldige man. Ja, vind ik ook. Je deelde op Twitter het inmiddels bekende filmpje van de toespraak van Peter R. de Vries toen hij in 2016 op nummer 1 stond in de kleurrijke top 100. Spreek, schreef je erbij. Waarom schreef je er spreek bij? Hij zei aan het einde van zijn speech, zei hij spreek. Dus, en ik vond dat heel erg mooi. Het is heel erg van toepassing ook op mij, zeg maar. Ik wil altijd spreken eigenlijk. En ik wil ook andere mensen inspireren om te spreken en niet hun mond te houden. Om te zeggen wat ze vinden. Te zeggen wat ze vinden, wie ze zijn. Gewoon ook te zeggen wie je bent. Gewoon in je waarheid staan. Je waarheid uit te dragen. Ja, zullen we Peter R. de Vries even laten horen? Ja, hoe graag. Dat zei. Ja. En daarom blijf ik zeggen wat ik vind. En ik hoop dat u dat ook doet. Niets doen, do nothing, zoals Edmund Burke terecht zei, is geen optie. Spreek. Dank u wel. Ja, ik vond het mooi en ontroerend. Ja. En gewoon alleen maar die woorden, dat woord, spreek. Ja, ja, veruit. Ik kan heel lang op een woord kikken, maar dat weet je van me, zeg maar. Dus spreek, dan denk ik, daar gaat mensen, het om. Spreek. Ja. Soms heb je maar één woord nodig, Stella. Ja, toch? Je deelde een tweet van fotograaf Ilianne van Turenhout. Hans, de rivieren stromen over. Hans, de rivieren stromen over. Er wordt meer gemeten en er blijkt meer water te zijn. Wat opmerkelijk, hoe zou dat kunnen? Schreef zij. Bewerking van een opmerkelijke tekst die Thierry Baudet heeft uitgesproken in de Tweede Kamer, precies, over de coronacijfers. Ja, hij deed dat en hij deed dat weer naar aanleiding van Robert Jensen, die dat steeds doet om aan te geven dat mensen zeg maar hysterisch doen over de cijfers. En dit was heel leuk één op één gedaan. En omdat het water heel concreet is, wordt het heel absurd, zeg maar. Je zegt dan van, we meten en het water staat hoger. Hoe zou het komen? Ja, omdat we meten. Want tegenwoordig zijn er mensen die denken dat als je niet meet, dat het er niet is. Alsof als je je ogen dicht doet, je er niet bent. Ja. Guus Kuijer twitterde gisteren, ik wil alleen nog klein gevoel. Dat ik denk, jongen, wat is dat? Wat is het mooi weer en verder niks. Je pikte dat op en je twitterde, goed idee van Guus Kuijer. Zullen we even wat klein gevoel rondstrooien? Ik begin, ik had net truffelbrie als ontbijt. En ga zo een cappuccino maken en in mijn dagboek schrijven. Hashtag klein gevoel, hashtag klein geluk. Ja. Truffelbrie? Truffelbrie, dat was nog van de avond ervoor. En ik dacht, ik ga truffelbrie als ontbijt eten. En dat gaf mij klein geluk, Frits. Ja? Groot gevoel, klein geluk. Maar het is wel een smaak truffel, die blijft heel lang bij je, toch? Ja, dat klopt. Je hoeft er niet zo vies bij te kijken. Nou ja, ik heb moeite met truffels. Geluk, want daar gaat het natuurlijk om. Ja, het was natuurlijk een afschuwelijke week. Peter R. de Vries dood, die overstromingen, de coronacijfers die weer stijgen. Ik wilde er een heel klein beetje iets Guus Kuijer dus eigenlijk, die sowieso een aanwinst is op ieders tijdlijn op Twitter. Een ontroerende, echte man. En dus ik wilde hem steunen en gewoon een beetje, een heel klein beetje kleine glinstertjes rondstrooien. Klein geluk. Prachtig. Ja. Prachtig. Ja, toch? Ja, vind ik ook. Je maakt samen met Willem Treur en Jelmer Visser de Mankementenshow, een talkshow op Spaces. Een plek op Twitter waar je eigenlijk een soort radioprogramma's kunt maken. Ja. Afgelopen dinsdag ging de show over humor en spot op Twitter. Ik heb geen corona. Je hebt geen corona, maar het lijkt wel zo. Maar ik moet even hoesten. Ja. Je zei erin onder meer het volgende. Maar ik heb wel het gevoel dat de sfeer grimmiger wordt en dat de mensen er bijna expres elkaar niet meer begrijpen. Ja. En daar word ik wel een soort droevig van. Ja, ik ben afgelopen woensdag getest, dus dat je het even weet. Humor kan niet meer op Twitter omdat mensen elkaar niet meer willen begrijpen. Ja, het is mooi met die gebroken stem van je. Ja, ik vind het heel. Ik heb het gevoel dat het wantrouwen tussen mensen vreselijk groeit. En dat en ook zeker op sociale media. Misschien ook wel omdat we elkaar zo weinig zien, zo weinig contact hebben, elkaar zo weinig in de ogen kijken. Ja. En zo'n audio-app als Spaces, waar wij dus nu zitten met die Mankementenshow, werkt heel goed. Want dan op zijn minst hoor je dan elkaars stem. En dan krijg je toch een soort gevoel van een persoon erbij. En niet alleen maar gewoon een... Het is bijna gedehumaniseerd, gewoon alleen maar die woorden. En mensen hebben zin om elkaar verkeerd te begrijpen en daar dan heel verontwaardigd over te zijn. En dat wantrouwen, dat groeit als een soort kanker in onze samenleving. Maar hoe komt dat dan? Ik denk door de onzekere tijden. Ik moet overigens wel even zeggen, want Kelvin die luistert. Kelvin Voskuil zit ook in de Mankementenshow. Okay. Want dat is onze levende almanak. En die weet alles. En die doet ook kleine gedichtjes. Maar humor, daar hebben mensen reageren daar raar op. Jij twitterde vrijdag, zijn er eigenlijk nog wel mensen zonder autisme of ADHD? Ja. En daar zijn weer heel veel mensen overheen gevallen. Er waren mensen zo boos over. En want dan heb ik dus geen... Ja, dan... Maar waarom twitter je dat? Ja, dat was eigenlijk gewoon een heel... Vroeger twitterde ik vaker dat soort een beetje provocatieve, luchtige grapjes. Ook om discussie een beetje op te rakelen. Daar hou ik van. Ik hou van spreken en ik hou van dialoog. Je wil eigenlijk zeggen van iedereen... Iedereen is tegenwoordig gediagnosticeerd. Maar ik had daar geen waardeoordeel over. Ik heb zelf ADHD. Ik vond dat niet negatief. Dus dat mensen dat negatief opvatten, zit eigenlijk in hun hoofd. Maar ze waren zo verontwaardigd. Maar dan denk ik ook, vraag me dan wat ik bedoel. Of zeg van, ik vond het niet zo leuk of zo. Maar meteen iedereen gaat dan het quoten en doorgeven. En zeggen, Stella Bergsma, wil je haar stoppen met haar volgen? Waren er zelfs mensen die gingen oproepen dat ik niet meer gevolgd moest worden. Terwijl je toch zo fijn woont in de digitaalstaat, hè? Ja, ik hou ervan. Maar ik vind wel, ja, de sfeer op Twitter is echt grimmiger geworden. Dus ik hoop eigenlijk met die Mankementenshow... Wat kunnen we daaraan doen? Ik wil nog zeggen, de Mankementenshow was gisteren... Nummer 1 trending topic op Twitter. Okay. Wat kunnen we daaraan doen? Misschien wel dat. Misschien wel meer elkaar spreken weer en elkaar in de ogen kijken. Nou, kom maar vaak en dan kijk ik weer in jouw ogen. Ja, Stella Bergsma. Ik vond het superleuk om te zijn, Frits. Oké, dankjewel. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. Heel graag. Tot zometeen. NPO Radio 1. Veel water in Vroege Vogels, want de regen bleef maar vallen. Hebben de rivieren nog wel genoeg ruimte? Vogelaar Gerard Ouweneel schreef een boek over de wilde eend die gewoon lijkt, maar het helemaal niet is. Het is echt, het is een uiterlijk van een bon vivant. En de geur gedraagt hij zich ook. Ook slakken houden van nattigheid. Je ziet ze dan ook overal. En we gaan het water op om de zeldzame vuurvlinder te zoeken. Ja, water en vuur. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Central Point. Get IT done. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuveltje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrottensaus. Oh ja, natuurlijk, bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het, iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. NPO Radio 1 met Frits Spits. Zometeen gaan we verder met de taalstaat. Het is bijna 12 uur. De laatste stand van zaken rond de wateroverlast in Limburg. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Ja, over een paar ogenblikken geeft de veiligheidsregio Limburg-Noord in Venlo een persconferentie over de situatie in Noord- en Midden-Limburg. Voor ons is daarbij verslaggever Onno Beukers. Onno, de grootste problemen tot nu toe, op dit moment, in die regio? Nou, de grootste problemen die moeten misschien nog komen. We zien nu dat het in Roermond erg hoog staat. Dat her en der voor wat problemen zorgt. En het water het woord gaat neemt, daarna verder. Wat zeg je? Ja, inderdaad. Volgens mij gaan we nu beginnen zo aan de persconferentie, waar het een en ander in ieder geval duidelijk zal worden. Daar zijn een drietal sprekers. Jos Theeuwen, bestuurder van het waterschap, zal daar wat vertellen. Net als Roy Timmermans, die is van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De operationeel leider, zeg maar de leider van het crisisteam hier. En ook Antoine Scholten, de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Die zal hier ook een update geven. Gisteren werd al wel duidelijk dat hier in de veiligheidsregio er eigenlijk 17 kritieke plekken zijn langs de Maas. Plekken waar mensen ook al moesten evacueren. Gisteren is er al opgeroepen om te evacueren. Meer dan 10.000 mensen, bijna 11.000 mensen is gevraagd om het huis te verlaten. Daar is ook gehoor aan gegeven, is ook al duidelijk geworden. De veiligheidsregio liet eerder al weten dat inderdaad duizenden mensen de regio inderdaad ook al hebben verlaten. En nou ja, ik heb gisteren ook ben ik in een aantal dorpen hier buiten Venlo geweest om ook te kijken of dat dan gebeurt. En dan zie je toch ook wel dat er nog steeds mensen hier blijven en niet iedereen wil vertrekken. Volgens mij gaan we nu ongeveer beginnen aan de persconferentie. De woordvoerder heeft nu nog heel even het woord. En dan gaan we zo meteen, denk ik, als eerste de voorzitter van de veiligheidsregio zien. En dat is Antoine Scholten. De burgemeester van Venlo. Die zou dan nu naar het spreekgestoelte moeten komen. Hij staat nog even de lijst van sprekers op te noemen. Inderdaad, zoals wij net ook al hebben gedaan. Meneer Timmermans, meneer Scholten. En ook Jos Theeuwen van het waterschap. Maar nu komt in eerste instantie dus Antoine Scholten, voorzitter van de veiligheidsregio. Dank u wel. Okay. Allereerste situatie op dit moment in onze veiligheidsregio Limburg-Noord. We spreken niet meer van een piek met water wat ons gaat bereiken. Maar inmiddels zitten we in een langgerekt plateau met hoog water. De situatie is nog onzeker. Water is ongelooflijk grillig. En we zien toch wel langs de Maas in de gemeenten van onze veiligheidsregio dat er lekkages zijn. Dat er situaties zijn waarbij je kunt zien dat er zwakke plekken zich voordoen. Dat heeft zich ook gemanifesteerd in Roermond, in een bedrijventerrein. Dat wordt op dit moment ook ontruimd. Daar is geen sprake van bewoning. En dat is de Willem-Alexanderhaven in Roermond. En verder krijgen we wat meer signalen over zwakke plekken langs de dijk. Daar zullen we lange tijd nog mee bezighouden. Er is vanuit Defensie ook een snel interventieteam. Dat kan ingrijpen op het moment dat de problemen dreigen met de kaders en de dijk. Het is ook een goed moment om te vertellen dat we heel erg getroffen zijn door de vele vrijwilligers, burgers, inwoners in onze gemeenten van onze veiligheidsregio, van zuid tot noord, die aan het helpen zijn met het verstevigen van de diverse kaders en dijken. Daar zal straks ook de bestuurder van het waterschap iets over vertellen. Het is hartverwarmend, de vele handjes die er zijn vanuit alle hoeken en gaten, de dorpen, de kernen en de wijken. We zien ook dat onze veiligheidsregio niet meer aan een Duitse grens ligt, maar midden in Europa. Ondanks de grote problemen in Duitsland komen er heel veel berichten vanuit gemeenten die grenzen aan onze veiligheidsregio, Duitse gemeenten die hulp aanbieden. Hulp in de zin van opvang voor evacuees, maar ook hulp door middel van brandweermensen, technische hulpwerken, pompen, ook heel veel mankracht. Veel brandweermensen vanuit de gemeente net over de grens. En dat betekent dat wij centraal in Europa liggen en niet aan de grens. En men ons spontaan weet te vinden zonder dat wij ook maar een beroep hebben gedaan op hulp. Dat durfden wij niet vanwege de situatie in Duitsland. Maar daar schijnt nog echt capaciteit te zijn. En dat is echt ook hartverwarmend. Ik zou toch ook nog wel weer een oproep willen doen aan mensen om nog even een paar dagen een bezoek aan Venlo uit te stellen. Mensen vanuit andere delen in Nederland die hier onze prachtige regio zouden willen bezoeken, zou ik aanraden om dat de komende dagen niet te doen. Dus alstublieft geen ramptoerisme. U loopt echt in de weg. En vergeet ook niet dat het terugtrekkende water, het verder naar het noorden verplaatsende water, ook tot hele gevaarlijke situaties kan leiden. Dus nogmaals ook een oproep, en anderen hebben het ook gedaan, aan de zogenaamde ramptoeristen. Kom niet naar Limburg. Komt u de volgende week, kunt u helpen met het opruimen van de rommel. En dan krijgt u nog een stuk fly ook bij. Maar even nu niet. Ik denk dat het nu goed is om de bestuurder van het waterschap het woord te geven om ook even kernachtig te vertellen wat de situatie is rondom de dijken en kaders en het water in de Maas en de beken. Jos Deel. Ja, goedemiddag. Namens Waterschap Limburg een paar korte mededelingen. De burgemeester die repte al van de pieken van hoogwater die zich in het zuiden van de provincie manifesteren, dat het snel opkomt en ook weer relatief snel daalt. Wij verwachten dat naarmate de piek zich meer naar het noorden gaat verplaatsen, dat die pieken zich uit gaan vlakken naar een plateau. En dat betekent dus dat hoogwatersituaties langer aan kunnen duren. Dat kan zijn tot wel een dag of misschien nog wel langer voor het gebied vanaf Roermond, Venlo en ten noorden daarvan. Dat betekent ook dat daardoor de dijken verzadigd raken. We hebben natuurlijk veel neerslag gehad de afgelopen dagen. De dijken zijn wat dat betreft al behoorlijk nat, maar als ze ook langer in het water staan, betekent het dat ze verzadigd kunnen raken. En dat betekent dan dat aan de achterkant van de dijk kwel kan ontstaan. Dus je denkt dat het hoogwater voorbij is en toch komt er nog water aan de achterkant naar binnen. Dat is een risico. Daar zetten wij zoveel mogelijk pompen op in om dat te zorgen dat het droog blijft. Maar dat is wel een extra risico waar mensen rekening mee moeten houden. Een derde punt wat ik zou willen aanhalen, en de burgemeester die refereerde daar ook al aan, is natuurlijk de hartverwarmende hoeveelheid mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om ervoor te zorgen dat het goed gaat aan alle kanten. Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dat is ook wel kenmerkend voor de Limburgse saamhorigheid, de Limburgse geest. Daar zijn we heel blij mee. Maar dat heeft ook, dat brengt ook risico's met zich mee. Dijken zijn, zoals ik al zei, door het vocht en het water verzwakt. En er zijn natuurlijk bepaalde situaties waar al evacuatieoproepen zijn gedaan. Voor die dijkvakken zou ik zeggen van, ben daar uitermate voorzichtig mee. Kom daar niet in de buurt, de zogenaamde rode gebieden. Voor de andere gebieden is het advies om die hulpwerkzaamheden uit te voeren in overleg met medewerkers van het waterschap, dan wel met medewerkers van de gemeente, zodat het op een goede manier aangepakt wordt en dat we daar achteraf geen spijt van krijgen. Dat was het voor mij voor dit moment. Dank u wel. Misschien nog één ding om te vermelden naast het toerisme, waar we wel eens wat last van hebben. Het operationeel team is om 9:30 bij elkaar gekomen, en om 10:30 het beleidsteam. En wij kregen te horen dat er ook nogal wat fake nieuws de ronde doet. En dat is nieuws in de sfeer van een appartementengebouw is ondermijnd, staat op instorten enzovoort. Ik noem dat maar waterwappies. Het is goed om de mensen op te roepen als ze het echte nieuws willen zien. Kijk naar de website van de veiligheidsregio Limburg-Noord of naar die van uw eigen gemeente. En probeer dat soort flauwekul meteen ook te verifiëren als u denkt dat daar misschien een kern van waarheid in zit. Of neem contact op met de veiligheidsregio. Maar het fake nieuws wat ons ook een beetje in de wielen rijdt, is echt fake nieuws. En ik zou mensen willen waarschuwen om zich daar verre van te houden. En de mensen die dat naar buiten brengen om dat niet te doen. Want dat is ook niet erg goed voor de mensen die proberen om deze crisis in de hand te houden. Het woord is aan de heer Timmermans. Dankjewel, voorzitter. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft haar crisisorganisatie maximaal opgeschaald. Heel veel teams, grote organisaties zijn bevlogen bezig om deze crisis, deze watercrisis te beslechten. Dat doen we eigenlijk op twee fronten. Voor de gemeente wat verder noordelijk, waar het water nog moet komen, proberen we proactief om zaken zo goed mogelijk voor te bereiden dat in feite problemen voorkomen worden. En voor die gemeenten die nu op dit moment geconfronteerd worden met het hoge water, die zullen we reactief helpen met het bestrijden van die problemen. Dat doet de veiligheidsregio niet alleen. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft hulp aangeboden gekregen en ook geaccepteerd van collega-regio's in den landen met zowel deskundigheid, specialisten op diverse vlakgebieden als, als ook gewoon met mankracht en met middelen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Maar ook daarbuiten nog andere diensten hebben zich aangeboden en worden onder regie van de veiligheidsregio ingezet. De meest zichtbare is bijvoorbeeld Defensie, u heeft ze in de straten al kunnen zien. Maar ook energiebedrijven, et cetera, zetten op dit moment hun beste beentje voor. Tot zover even de persconferentie. De persconferentie waar in ieder geval duidelijk is geworden dat in vergelijking met het zuiden van Limburg, waar het water snel opkomt en toch ook weer snel naar beneden gaat, hier in Midden- en ook Noord-Limburg, er niet echt een piek wordt verwacht, maar meer een plateau aan hoogwater, zoals dat zojuist werd genoemd. En dat zorgt er ook voor dat die daling richting het noorden dus langzamer gaat. Met daarbij dus ook weer extra problemen. Zo zijn veel dijken verzadigd. Komt ook door de afgelopen dagen van veel regen. En doordat die dijken zijn verzadigd, zorgt dat ook voor kwelwater achter de dijken. Nou, dat wordt zo goed als het gaat. Weggepompt door het waterschap werd net ook duidelijk. Op dit moment zit er in ieder geval een zwakke plek. Een van die plekken is het bedrijventerrein in Roermond, bij de Willem-Alexanderhaven. Dat bedrijventerrein wordt geëvacueerd. En Defensie staat verder ook paraat om ook te kunnen ingrijpen bij kades en dijken waar er wat aan de hand is of waar er een probleem dreigt te ontstaan. Daarnaast wordt er vooral bedankt voor de hartverwarmende hulp die er is door allerlei mensen. En nog één opvallend ding werd ook hier gezegd. Let ook op, want er gaat ook veel fake news over bijvoorbeeld huizen die op instorten staan. Luister niet naar de waterwappies, maar ga naar de officiële instanties om zeker te weten dat het nieuws wat je leest klopt. De veiligheidsregio, de site van de veiligheidsregio bijvoorbeeld, zei voorzitter Scholte, die bovendien een oproep deed om vooral niet te komen kijken. Ramptoeristen die zijn daar niet gewenst. Kom niet, zegt hij, misschien volgende week, dan kunt u meehelpen opruimen. Dat was Onno Beukers bij de persconferentie in Venlo. In Zuid-Limburg is het grootste gevaar inmiddels geweken. Mensen kunnen weer naar huis, maar dat betekent niet dat de problemen voorbij zijn, zag ook verslaggever Mark Robin Visser in Geulen aan de Maas. Er komen twee mensen met een goed waterpak aan uit het weiland wat helemaal onder water staat. Wat is er aan de hand? We hebben een stier net het water gehaald. Ja, die zat van gisteren zat hij daar vast. En hij is slechter been. En dan hebben we hem nu op een droge gedeelte gebracht. Ah. En hoe is het verder hier met u? Ja, goed, goed. Ik hoop alleen maar dat het kwelwater niet hoger komt. Heeft het nog niet gezakt hier? Nee, het is nog altijd in stijgen. Ik was in Brommelen, daar gaat het echt nu wel naar beneden. Ja? Nou, dan komt het hier ook goed. En hier een eindje verderop, langs de dijk van de Maas, staat een grote pomp van de brandweer te draaien. Daarbij ook nog vijf trekkers die de motor aan hebben en water aan het pompen zijn. En zo te zien worden er hier nog wat slangen bijgelegd die het water over de dijk moeten transporteren. Heren, u doet er nog een tandje bij? Ja, we zetten er nog eentje bij, ja. Ja? Ja. Hoe gaat het hier? Ja, op een moment nog goed. Met het wegpompen van het water, zeg maar. Het bleef toch wel stijgen. Maar we kunnen nu eigenlijk het niveau eigenlijk op één niveau laten, zeg maar. Normaal is het nogal hier flink aan het zakken. Alleen het niveau achter de dijk, ja, dat stroomt allemaal niet deze kant uit. Ja. Dus de Maas die zakt, maar wat hier nog aan de andere kant, aan de binnenkant van de dijk, stijgt het eigenlijk nog een beetje. Ja, dit niveau is nog hoger dan de Maas, dus het zal even moeten. Ja. Ja. Ja, en dan moet het water dus over de dijk terug de rivier in gepompt worden. Ja, zo precies, ja. Hebben jullie nu genoeg capaciteit? Ja, nu wel, ja. Ja? Ja, ja, we kunnen het aan het niveau zien, hè. Ik denk dat het nou wel gaat lukken. Oké. Okay. Nou, dan gaat hij hem zo aanzetten, denk ik. Ja, dat, we gaan hem er nou in hangen. Gaan we eens kijken of hij het doet? Ja. Ja, zo laten liggen. Ja. Zet maar aan, Johnny. Is goed. Het is net een langwerpige ballon die je opblaast. Het is maar een zeiltje, hè? Voor een zeil. Het is een oprolbare slang, een hele dikke, met een fikse diameter. Hoe dik is zo'n slang, denkt u? 40 centimeter. 40 centimeter, dus daar kan wel wat door. Ja, dat gaat 1500 kuub per uur. Kijk, je ziet het water door de buis komen. De buis die bobbelt op, komt steeds dichterbij. Hier komt hij. Hopen dat er geen vissen in zitten. Waarin? In die pomp, ja. Ja, aan die kant zitten wel vissen. Er is ergens een vijver leeggelopen en die zitten nu aan die kant van de brug. Die vissen gaan dit ritje niet overleven, denk ik. Nee. Dat wordt allemaal gefileerd eruit, hè. Gisteren hebben ze de meeste weggevangen daar met schepnetten. Oh, dus. Toch wel? Ja, ja. Ja, daar is het water. Daar komt ie. Ja, en zo is dat dus in Zuid-Limburg. Het gevaar is geweken, zegt de veiligheidsregio. Maar de problemen zijn hier nog lang niet voorbij. Er moet nog heel, heel, heel veel water worden afgevoerd. Vlag was dat van Mark Robin Visser in Geul aan de Maas. Dan de grens over. Het dodental in Duitsland is verder opgelopen tot minstens 133. Meer dan 600 mensen zijn gewond geraakt. En er zijn nog altijd 1300 vermisten. Het gebied rond Ahrweiler is het zwaarst getroffen. Groot probleem daar is de bereikbaarheid. Veel bruggen zijn ingestort, vertelt deze verslaggever van de Duitse omroep SWR. In Bad Neuenahrweiler sind alle Brücken durch das Hochwasser zerstört worden. Dort sollen jetzt Behelfsbrücken gebaut werden. Im Ahrtal sind mindestens 7 Bahnbrücken und 20 Kilometer Bahnstrecke durch das Hochwasser weggeschwemmt worden. Das einzig Positive gerade ist die Hilfsbereitschaft für die Menschen, deren Häuser zerstört worden sind. Die bekommen zum Teil kostenlos Unterkunft in Hotels, in Pensionen, in Notquartieren. Ja, de saamhorigheid in dat gebied is groot, zegt hij. Mensen worden kosteloos opgevangen in pensions en in hotels. In België, in de plaats Pepinster bij Luik, maken ze vandaag de schade op. Het water is er al grotendeels gezakt, maar nog niet overal is het er veilig, vertelt deze VRT-journalist. Aan de andere kant van de spoorwegbrug, daar staat het water wel nog hoog. Daar proberen ze ook met graafmachines het puin rond de brug weg te nemen, in de hoop dat het water zo sneller kan wegstromen. Het is ook aan die kant van de brug dat ze ook de stabiliteit van de huizen zullen moeten controleren. Want nogal wat huizen daar, die zijn instabiel geworden door al dat water. Frankrijk verscherpt het inreisbeleid voor reizigers uit Nederland en uit andere Europese landen. Vanaf middernacht moeten Nederlandse toeristen die nog niet volledig gevaccineerd zijn een negatieve test kunnen laten zien die maar 24 uur geldig is. Dat is een uurtje geleden bekend geworden. Correspondent Frank Renaud. Frank, waarom doet Frankrijk dit? Nou, Frankrijk scherpt de maatregelen voor buitenlandse reizigers in het algemeen aan vanwege, zoals dat officieel heet, de wereldwijde en landelijke toename van het aantal besmettingen met de Delta-variant. Frankrijk zet een aantal nieuwe landen op hun eigen rode lijst, Tunesië bijvoorbeeld. Het beleid voor de Britten wordt ook aangescherpt en het wordt dus inderdaad strenger voor niet-gevaccineerde Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie komen. Ja, niet alleen Nederlanders, ook een aantal andere landen hoort daarbij, hè? Spanje, Portugal, Cyprus en Griekenland, dat zijn zogeheten groene landen volgens de Franse norm. Dus die zijn nog steeds op groen wat de Fransen betreft. Ja. Maar die worden onder toezicht geplaatst en daar gelden dus een extra maatregelen voor. En wat betekent dat nou 24 uur vanaf het moment van testen of 24 uur vanaf het moment dat je dat certificaat hebt gekregen? Dat wordt niet gespecificeerd in de verklaring die de Franse regering heeft uitgegeven. Er werd alleen gezegd, vroeger was het 72 uur dat die test oud mocht zijn. Nu gaat het om 24 uur. Okay. Waarschijnlijk nadat je het land binnenkomt. Maar nogmaals, het staat niet gespecificeerd in de verklaring. Moeten we verder uitzoeken. Waar moeten mensen die nou op vakantie willen gaan rekening mee houden op dit moment?

Waterwappies. Goedemiddag, dit is de Taalstaat. Ja, dat klopt. Bent u Frits Spits? Ja, dat klopt. U presenteert het programma zo'n 7 jaar? Dat klopt. Valt het u ook zo op dat als we een antwoord geven bijna nooit meer zeggen ja, maar dat klopt. Wanneer dat onze spreektaal is binnengeslopen, weet ik eerlijk gezegd niet, maar toen ik van de week naar de radio luisterde, telde ik in een ochtendprogramma meer dan 10 keer dat klopt. Of het me ergert? Wel nee, het is gewoon iets dat me opvalt. Let er maar eens op de komende dagen, dan merkt u het vanzelf dat het klopt. Welkom in de Taalstaat. Een nieuw liedje van Guus Meeuwis. Liefde is als dansen, je kan het niet verdringen. Het zit in je DNA. Guus Meeuwis schreef het samen met Armin van Buren, Jan-Willem Rozenboom en Benno de Goeie. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Marianne den Braaf en Koert Meuleman zijn de deelnemers aan het Groot Dicté Spelspel. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal is de spelleider. Ivo Smits, hoogleraar over de relatie tussen het Nederlands en het Japans. René Appel met de TNA van Joris Linssen. Het woord van de week. Ja, de komende 3 weken moet u zelf maar even het woord van de week kiezen, want dan is woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke Van Dalen niet te horen. Wij maken namelijk plaats, en dat doen we graag, voor Radio Olympia. Maar vandaag is hier nog wel. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord heb je voor ons uitgekozen? Dat is het woord microagressief. En dat, je zou misschien denken dat het verwijst naar microagressie. Hè, dat is verbale agressie waarbij iemand beledigende of racistische vragen of opmerkingen krijgt. Ja. Maar het werd deze week gebruikt door SP-Kamerlid Peter Quint. In reactie op een nieuw plan, het Gender Equality Plan. Oftewel het gendergelijkheidsplan. Dat wordt ingevoerd aan de universiteiten. En hij werd, Peter Quint zei dat hij daar een beetje microagressief van werd. Dus het verwijst dan dus niet naar microagressie zelf, maar hij bedoelde daar gewoon schertsend mee dat hij een beetje agressief werd. En dat is een leuke woordspeling natuurlijk. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel een woord is dat kansrijk is voor dus de toekomst. Dat je niet heel boos bent, maar een beetje. Een beetje boos, een beetje agressief. Een beetje micro, dus veel woorden met micro, hè? De microfoon, daar zit ik achter. Ja, maar dat is toch wel weer een iets ander woord. Okay. Maar microboos en microkwaad zou inderdaad in lijn hiermee ook weer kunnen gaan ontstaan. En ja, dat zou wel aardig zijn. Zeker omdat het verwijst naar een sociaal belangrijk fenomeen op dit moment. Ik dank je wel. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen donderdag stonden veel radio- en televisieprogramma's in het teken van het overlijden van Peter R. de Vries. Ik heb er veel gezien, veel beluisterd. De woorden dapper en onverschrokken heb ik het meest gehoord, en dat hij een onovertroffen misdaadjournalist is geweest. Woorden zijn op dat soort momenten van diep verdriet het enige wat we tot onze beschikking hebben. Die me het meest bij zullen blijven zijn die van journalist Arno Kantelberg. Hij sprak ze in RTL Boulevard. Wij mensen zijn allemaal twijgjes. Wij bewegen mee met alles en iedereen. Met mensen, met meningen, met sociale dynamiek. Maar hij was een soort eik. Die onwrikbaar, onverstoorbaar en volhardend. Kantelberg vergelijkt Peter R. de Vries met ons. Laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander. We geven toe, we zetten niet door. We zijn twijgjes die meebewegen met de wind. Daar tegenover plaatst hij Peter R. de Vries. De eik, niet van zijn plaats te krijgen, standvastig, trotseert alle stormen. Het contrast tussen de twijgjes en de eik geeft Peter R. de Vries de allure die hem toekomt. Heel veelzeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Het vervelende voor een politicus is dat hij zich altijd bewust moet zijn van wat hij wel kan zeggen en wat niet. Een spontane reactie op een spontane vraag kun je eigenlijk niet geven, omdat je weet dat je antwoord politieke consequenties kan hebben. Die gedachte moet het antwoord van Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op de laatste dag van haar staatssecretarisschap hebben beïnvloed, toen in het ondergelopen Valkenburg NPO Radio 1-verslaggever Mark Robin Visser haar vroeg of er niet een noodbrug moest komen. Mevrouw van Veldhoven zei geen ja, maar De minister van Defensie die kijkt daar nu naar. Daar wordt met alle spoed en snelheid naar gekeken. Dus zodra daar duidelijkheid over te geven is, dan zal die zeker gegeven worden. Daar waar we als Rijk zo'n vraag krijgen, zetten we natuurlijk samen met alle diensten alles op alles nu, om datgene te doen wat er nodig is. Ja, als mevrouw van Veldhoven even uit haar huid van de staatssecretaris had kunnen stappen, had ze natuurlijk gezegd, natuurlijk doen we dat, maar ze houdt slagen om de arm. Ze kan het niet direct toezeggen, omdat ze beseft het risico te lopen iets te beloven wat ze niet kan beloven. Ze heeft het natuurlijk niet zo bedoeld en we snappen haar voorzichtigheid. Maar als je zo luistert en je weet van de noodsituatie, ja, dan begin je daar helemaal niets mee. En dan is dat toch nietszeggend. Spel, spel. Ja. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, voorlopig het laatste spel voor de Olympische Spelen. Maar wees gerust, in augustus gaan we daar gewoon mee door. U kunt alleen zich niet meer aanmelden, want we zitten helemaal vol. Dat vinden wij fijn natuurlijk. Mag inmiddels bekend zijn. Twee kandidaten proberen in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed te spellen. Degene met de meeste punten doet mee aan het groot dictaat de Nederlandse taal op 6 november. Wim Daniel schrijft het, Gerdy Verbeet dicteert het en u schrijft natuurlijk thuis mee. Het spelspel gaat volgens het 2-voor-12 principe. Eerst de een, daarna de ander, met andere woorden, maar wel even moeilijk. Voor elk goed gespeld woord krijgt de kandidaat 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. Passen kan ook, maar dat kost een punt. Dan gaat er een punt af. De spelleider is ook deze week weer Rutger Kiesbrink van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Hoi. Fijn dat je er bent. Beetje ingewerkt ook al, hè? Ja, zeker. Je hebt de opgave voor je liggen. Ja. Onleesbaar voor de 2 kandidaten van vandaag. Dat zijn Marianne den Brave uit Heerjansdam. Ze is 63 jaar, werkt bij de gemeente Dordrecht. Wat doet u daar precies, mevrouw den Brave? Ik ben adviseur en ik werk voor de Biesbos en voor NL Delta, een groter gebied waar we hopen een nationaal park van te kunnen maken. Maar u bent geen waterwappie, hè? Nee, absoluut niet. En veel dictée-ervaring? Niet veel, maar ik heb wel altijd meegedaan met het groot dictée vanaf de bank en één keer in Dordt met een plaatselijk dictée. Oké, en goed resultaat? Redelijk. Ja. En naast u zit Koert Meuleman, 50 jaar. Goedemiddag, uit Sint-Michielsbrugge. Vlaming dus, hè. De Belgen die zijn er eigenlijk beter in dan wij, vinden wij zelf altijd. U geeft les aan leraren. Wat geeft u voor les? Dat klopt, ik geef communicatie, klasmanagement en stagebegeleiding. Ja, daar hoort de taal ook bij dan, hè? Daar hoort taal zeker ook bij. En doet u graag mee aan dictees, meneer Meuleman? Ja, betrekkelijk wel. Ja, heeft u wel eens gewonnen? Nee. Grote, blauwe krans om uw nek gehad? Nee, zeker niet. Nooit op een open wagen door het dorp gereden dat u een dicté heeft gewonnen. Dat is allemaal nooit gebeurd. Goed. Koert Meuleman tegen Marianne den Braven. Dat is buitengewoon spannend. We gaan beginnen. We hebben geloot. Mevrouw den Braven, Marianne den Braven. U mag als eerste. Rutger, ga je gang. Spel. Evert at een apfelstroedel. Spel apfelstroedel. APFELSTRUDEL. Goed. Vrije accommodatie is dit. Spel accommodatie. ACCOMMODATIE. Haar verzameling is flink uitgedijd. Was goed trouwens. Spel uitgedijd. UITGED lange ID. Goed. Ik was bij de gynaecoloog. Spel gynaecoloog. GYN. AECOLOOG. Goed. Jaspers maakte een prachtige karambol. Spel karambol. CARAMBOOL. Fout. Je bent een stiekemert. Spel stiekemert. STIEKEMERD. Goed. Je hoort een fagotist overal bovenuit. Spel fagotist. FAGOTTIST. Goed. De jongens werden toegejuicht. Spel toegejuicht. TOEGEJUICHT. Goed. Mijn buurman is accordeonist. Spel accordeonist. ACCORDEONIST. Goed. Oma zat in haar fauteuil. Spel fauteuil. FAUTEUIL. Goed. Ons schip is gekapseist. Spel gekapseist. GEKAPSEIST. Spel. Stop. Dat hoorde ik helaas niet goed. T, zei u, hè? Ik zei eerst een D en toen verbeterde ik het in een T. Ja. Dat was het fout, helaas. Dat is het fout. We gaan, Koert Meuleman, daar gaan we. Spel. De schnauzer at een schnitzel. Spel schnitzel. S-C-H-N-I-T-Z-E-L. Goed. Wat een labyrint van regels. Spel labyrint. LABYRINT. Goed. Wat houd je op de been? Spel hout. HOUDT. Wat staat er in de catechismus? Spel catechismus. CATGHEMICUS. Fout. Ik heb de vloer geschropt. Spel geschropt. GESCHROBD. Goed. We daalden af naar het souterrain. Spel souterrain. S-O-U-T-E-R-R-A-I-N. Goed. We hoorden de cornetist overal bovenuit. Spel cornetist. C-O-R-N-E-T-T-I-S-T. Fout. Femke droeg een aerodynamisch pak. Spel aerodynamisch. A-E-R-O-D-Y-N-A-M-I-S-C-H. Goed. Ze heeft haar kennis opgevijzeld. Spel opgevijzeld. O. P, G, E, V, lange I, Z, E, L, D. Goed. Ze probeerde bij hen in het gevlei te komen. Spel G, E, V, L, lange I. Goed. Ze zat steeds te frunniken. Spel frunniken. F, R, U, N, I, K, E, N. Fout. Ze zit nog in de adolescentie. Spel adolescentie. A, D, O, L, E, S, C. Die telt niet meer mee. Nee, het spijt me. Anderhalve minuut, dat is het. Weten we de punten al? Het is, wie heeft gewonnen? Het is 18 tegen 16. Mevrouw den Braven heeft gewonnen. Mevrouw den Braven, u doet mee aan het Groot Dicté van de Nederlandse taal. We zijn wat korter, want we hadden natuurlijk heel lang journaal. Fijn dat u er was. Fijn dat u heeft meegespeeld. Spel. Zomer van de eeuw, de zon brengt files naar de zee. Vlaanderen heeft vrij afgenomen. In vierbaans rijden naar het strand. Links en rechts het platteland. Mijn vlakke land vol oude dromen. Ik stel me voor hoe het ooit was. Een kar, een paard en wuivend gras. De snelweg was een schelpenpaadje. En rondom knokken was moeras. De eerste tram reed later pas. Langs witte Blankenbergse paadjes. La la la la. Toekomst close en virtual. Ooit stond er een man met een api. Hij zong een lied van lager wal. Mijn opa's opa kende hem al. Lang voor de vorige invasie. Op oude bunkers groeit nu gras. Het strand dat Enzor voor zich zag. Bedolven onder een zee van mensen. Muziek en koelbox meegebracht. Aan elke luxe is gedacht. Wat moet je hier vandaag nog wensen? Na, na, na, na. Uitslaan als een meeuw, vliegen door de laatste eeuw, door een groot en stil verleden. Uit 1999, als u goed geluisterd heeft naar de tekst, dan heeft u de verwijzingen gehoord naar oude liedjes van Jacques Brel, bijvoorbeeld van Wim Sonneveld. Melancholiek lied, muziek, Maarten Peters, tekst, Belinda Muldijk, Rob de Nijs. Zijn repertoire is veelzijdig, rijk en vindt altijd weer nieuwe bewonderaars. De laatste zomer van de eeuw staat op het album Tijdloos. Het is zaterdag, tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Aanstaande vrijdag op 23 juli vindt in het Japanse Tokio de opening plaats van de uitgestelde Olympische Spelen van vorig jaar. Sportieve internationale krachtmetingen zullen duren tot en met zondag 8 augustus. Door de corona zal alles anders zijn, maar de sport blijft natuurlijk interessant. Net als de taal. Want hoe ver staat dat Japans eigenlijk van ons Nederlands af? Zijn er ondanks alle cultuurverschillen toch woorden die wij uit het Japans hebben overgenomen en zij uit het Nederlands? Door de Olympische Spelen op het spoor gezet. Waar raken de taalringen elkaar? Of overlappen ze elkaar wellicht? Dag Ivo Smits. Goedendag. Goedendag, u bent hoogleraar Letteren en Culturen van Japan in Leiden. Daar zit u ook in de studio. Dat klopt. Ja, mijn eerste idee is eigenlijk dat die taalringen van die beide landen elkaar nauwelijks raken. Heb ik gelijk? Nou, in termen van, laten we zeggen, grammaticale structuur klopt dat inderdaad. Dus de woordvolgorde van het Japans en Nederlands die zijn heel anders. Maar er zijn allerlei woorden die uit het Nederlands komen die nog steeds in het Japans gebruikt worden vandaag de dag. En welke woorden zijn dat dan? Twee belangrijke woorden wat mij betreft zijn bier en koffie. Biru en kohi. En dat komt uit het Japans? Nee, die komen uit het Nederlands. Gebruiken ze daar? Die gebruiken ze daar. Aha. Ja. Dus dat is een soort kruisbestuiving. Want ik ken het woord judo, maar is wat, ja, dan noemen we dat kent inderdaad, iedereen. Ja, en sushi uiteraard zullen de meeste mensen ook kennen. En tsunami natuurlijk, dat is een woord dat we ook niet meer met Japan associëren. Maar dat is echt 100% een Japans woord. Ja, die Nederlandse woorden, hoe zijn die in de Japanse taal terechtgekomen? Dat is een oud verhaal, geloof ik, hè? Ja, dan moeten we inderdaad zo'n goede 4 eeuwen terug. Het eerste Nederlandse schip komt in 1600 aan in Japan. En vanaf 1609 hebben de Nederlanders een handelspost. En de korte samenvatting is dat vanaf halverwege de 17e eeuw tot halverwege de 19e eeuw de Nederlanders de enige Europeanen, zelfs de enige Westelingen zijn die contact hebben met Japan. En daar zitten dus permanent Nederlanders. En waarom is dat dan? Waarom alleen Nederlanders? De Nederlanders zitten natuurlijk vanwege de handel. Dus dat is de VOC in eerste instantie. En het zijn alleen de Nederlanders omdat de Britten zijn weggegaan. Omdat ze daar niet snel genoeg voldoende geld verdienden. En de Portugezen zijn het land uitgewezen omdat de overheid moeite had met de katholieke missie. En dat was, die waren twee handen op één buik. De Jezuïte missionarissen en de Portugese handelaren. Oh. En dus de Nederlanders bleven daarover? Ja, inderdaad, van 1639. En die hebben dus heel veel woorden die nu in Japan worden gebruikt, daar als het ware naartoe gebracht. Ja, dat komt met name omdat je een groep van Japanners hebt die vanaf de eind 18e eeuw de Nederlandse taal gaan echt serieus bestuderen. Je hebt natuurlijk al eerder, je hebt natuurlijk die handel gebeurd door middel van tolken. Dus je had al Japanners in Nagasaki, waar die handelspost was, die Nederlands beheersten. Gewoon om de handel met de Nederlanders te helpen reguleren. Maar je krijgt ook echte wetenschappers die geïnteresseerd zijn in kennis uit Europa. En Nederlands is dan een heel belangrijk middel om toegang te krijgen tot die kennis. Dus medische wetenschap, astronomie met name, maar ook perspectiefwerking. Want ik heb begrepen dat veel medische termen bijvoorbeeld ook in het Japans terecht zijn gekomen. Ja, dat klopt. Ik zou willen, je hebt eigenlijk twee belangrijke type leenwoorden uit het Nederlands. Eén, zoals bier en koffie. Bieru en kohi dus, zoals ik al zei, die je nog kunt herkennen. Maar je hebt ook heel veel termen die vertaald zijn. Blinde darm, hoornvlies, koolzuur. Die klinken helemaal niet Nederlands. Respectievelijk mocho, kakumaku, tansan. Maar dat zijn letterlijke vertalingen. Mo betekent blind, cho is darm. Prachtig. En dat is dus blinde darm. Ja, ja, ja. Dus heel veel Nederlandse invloed in dat Japans. Maar het lezen, dat is natuurlijk nog een andere zaak. Hè? Want ik heb begrepen dat het Japans maar liefst 3 schriften kent. Klopt dat? Ja, inderdaad. Ja, eigenlijk zelfs 5 als we het Romeins schrift en de Arabische cijfers mee tellen. Maar goed, 3 belangrijke, dat zijn de Chinese karakters en 2 lettergrepenschriften. Die worden allebei kana genoemd, hiragana en katakana respectievelijk. Ja. En die worden door elkaar gemengd. Dus dat is maar simpel gezegd, die karakters die geven een belangrijke betekenis aan. Maar omdat de taalstructuur van het Japans heel anders is dan het Chinees, moet je werkwoordsuitgangen kunnen aangeven of partikels die de grammaticale functie van een woord in de zin aangeven. En dat doe je niet met karakters. Meneer Smits, u bent hoogleraar, maar is het niet ontzettend moeilijk om het te leren, dat schrift? Ik heb er op gestudeerd van de week, maar dat is echt lastig, hè? Nou ja, ik zeg altijd heel flauw op de open dagen van onze universiteit. 126 miljoen Japanners kunnen het ook, dus onmogelijk is het niet. Nee. Maar het is natuurlijk lastig. De reputatie van het Japanse schrift is dat het moeilijkste ter wereld is. Daar is misschien wel wat voor te zeggen. Ja. Maar je hebt een flinke aanloop nodig voordat je daar inderdaad... Dus bij de volgende Olympische Spelen zou ik het moeten kunnen beheersen. Als ik vandaag begin, zou het moeten kunnen. U heeft een website, die heet penseelvanwind.nl, hè? Ja, inderdaad. Ja, en daarop staan gedichtjes in het Japans, maar die heeft u vertaald in het Nederlands. En daaruit blijkt hoe die Japanners over de Nederlanders denken. In de 18e en 19e. In de 18e en 19e eeuw, dat is niet erg vlijend. Zou u eerst in het Japans zo'n gedichtje willen voorlezen en dan de Nederlandse vertaling? Ja, laat ik er maar eentje geven hier. Oranda no tojo ni hai no tsuite kite. En dat betekent? Als de Hollanders het kasteel binnengaan, dan zwermen, vliegen hen achterna. En dat was omdat Nederlanders de reputatie hadden zelden in bad te gaan. Dus voor Japanners die toen ook al een intensieve, hoogstaande badcultuur hadden, waren het toch een beetje vieze rikken. Dus dat werd neergelegd in de gedicht. Heeft u er nog één voor ons? Jazeker. Oranda wa Tsuji Inumani Naburimono. Die Hollanders. Als er geen tolken bij zijn, lach je je suf. Nou ja, we moeten even ademhalen. Oranda, dat zijn Hollanders dus. Precies, ja, dat is een leenwoord, maar dan weer uit het Portugees. Ja. En Naburomono? Naburimono. Ja, dat is? Nou, mono is een ding. En Naburi komt van het werkwoord Naburu, de spot drijven ergens mee. Dus een ding waar je de spot over drijven kan. Dat heb ik wat vrij vertaald met lach je suf. Ja, als ik met Japans wil beginnen tot slot, meneer Smits, hoe moet ik beginnen? Nou, de grote vraag die u zichzelf moet stellen is of u het ook inderdaad wilt leren lezen. Want dat is een beetje een ander programma. Maar er zijn allerlei natuurlijk tekstboeken die wereldwijd gebruikt worden om Japans mee te leren. Wat wij wel onze eigen studenten ook aanraden, iedereen, is dat je meteen begint met lesboeken die ook voor een deel in het Japans geschreven zijn. En niet in transcriptie bijvoorbeeld, zoals ik zelf nog als student begon. Goed, hartelijk dank. De ringen raken elkaar. En soms zijn er kleine overlappingen. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. En kijken we toch weer met andere ogen en luisteren we met andere oren naar de Olympische Spelen. Dank u wel. TNA van een BN'er, René Appel. Ja, René, aanstaande dinsdag zou de Nijmeegse Vierdaagse beginnen. Ik zei zou, want door corona wordt het evenement net als vorig jaar afgelast. Daarom begint KRO en CRV maandag met het tv-programma Wandelhard. Daarin wandelt presentator Joris Linssen samen met zijn collega bij Omroep Gelderland, Harm Edens, door de provincie Gelderland. Jij analyseerde het taalgebruik van Joris Linssen. Ja. Die kennen we natuurlijk van programma's als Taxi, Joris Kerstboom en Hello Goodbye. Hij gaf op 5 mei een vrijheidscollege, een klein stukje eruit. En het meeste indruk op mij heeft gemaakt Henk Verkaart. Henk Verkaart, ik kwam hem een jaar of 10 geleden tegen. Hij was 71, het was helemaal fout gegaan in zijn leven. Hij had fout op fout gestapeld. Hij was uiteindelijk uit zijn verwaarloosde huis gezet. En was toen in de bosjes gaan wonen. Dus in de uiterwaarden van de Waal, bij Druten, woonde hij als een soort Tarzan. Hij liep in de zomer altijd naakt rond met alleen een soort lendendoek. Houten stok, 5 honden om zich heen, een hele roedel. Ja, wat wil je over dit eerste fragment zeggen? Dat hij een levendige verteller is, dat kan hij heel goed, hè? De meeste indruk heeft op mij gemaakt. En dan Henk Verkaart. En dan even die pauze. Henk Verkaart enzovoorts. En dan doorgaan, hè? Dat is een goede manier van vertellen. Je blijft naar hem luisteren. Daardoor blijf je ook luisteren, ja. En het is helemaal fout gegaan, zegt u. Fout op fout gestapeld. En je hoort niets van zijn Brabantse afkomst, hè? Maar er zijn wel meer mensen die uit Eindhoven afkomstig zijn en van wie je het niet hoort aan hun stem. Een poes is mijn vriendje. Ah, lijkt niet uit de poes. Ja. Hoe heet hij? Bean, Mr. Bean. Mr. Bean. Leuke naam. Ja. Een poes is gewoon heel belangrijk voor mij. Dat was René uit het programma Taxi, waarin hij tussen 2001 en 2006 als taxichauffeurs en passagiers interviewde. Wat valt hierin op? Ik zou zeggen, zijn interviewtechniek, of eigenlijk zijn kunde om met mensen te praten en iets uit ze te halen. Wat ze misschien tegen anderen nooit zouden vertellen, maar tegen hem juist wel. En dat hij op een hele goede, empathische manier. Hier heeft hij een jongen in die taxi. En die jongen die heeft beperkingen. Hij heeft, geloof ik, Gilles de La Tourette ook. En het is een jongen die moeilijke prater is. Maar met kleine aansporingen weet hij hem aan het praten te krijgen over zijn poes en hoe belangrijk die poes voor die jongen is. Bijvoorbeeld die jongen, hoe heet die? Vraagt hij over die poes. Dat is interessant, een leuke vraag. Oh ja, Mr. Bean, leuke naam, zeg je dan, herhaalt hij het. En dan brengt die jongen weer verder. Ik heb ook altijd gedichten geschreven en zo. Vind ik ook leuk om te doen. Ik voelde me echt een of andere vrijheidsstrijder en zo. Waanzinnige rookontwikkeling. De bel ging, iedereen moest naar buiten en zo. Ja, dat waren 2 stukjes aan elkaar, René. Wat is de overeenkomst? Soms gebruikt hij heel vaak enzo, hè? Je had het waarschijnlijk al wel gehoord. Ja. Het is een afkorting met enzovoorts. Maar het is eigenlijk betekenisloos gebruikt. Toch merk je dat bijna iedere week op, dit. Dit soort dingen, dit betekenisloze. Het betekenisloze. Maar je zou het ook kunnen zien als een soort cement tussen de woorden. Vulling misschien. Vulling. En je zou denken, taal heeft vulling nodig. Maar als je het heel vaak hoort, dan begint die vulling een beetje te irriteren. Dan zit er minder substantie en meer vulling in op een gegeven moment. Jij bent heel talig opgevoed, want jouw vader was leraar Nederlands. Ja, mijn vader was docent Nederlands. Mijn moeder heeft ook MO Nederlands gedaan. Dus ik kom echt uit een nest van Nederlandici. Maar hoe was dat dan? Gingen ze jou voortdurend corrigeren? We verbeterden elkaar niet, want niemand deed het fout eigenlijk. Komt uit het taalprogramma 10 voor Taal op SBS6 van vorige maand. Gepresenteerd door Harm Edens. Ja. Ze kennen elkaar al. Ze kennen elkaar, dat blijkt wel. Het aardige van dit stukje is, vind ik, dat in het vorige wees ik op dat Enzo, wat niet direct erg op taalvaardigheid wijst. Maar hier, uit dit fragment blijkt zijn taalvaardigheid. Hij zoekt voor variatie. Edens heeft over oude leraar Nederlands. En dan zegt mensen, ja, docent Nederlands, zegt hij dan. Ja. En vlak daarna, dus het wat formelere woord. Vlak daarna zegt Edens, ze corrigeerde je vaak. En dan zegt Linssen, heeft het over verbeteren. Dan gebruikt hij juist het minder formele woord. Dus juist die variatie zoekt hij. En dat vind ik heel aardig. Laten we eens iemand gaan zoeken die enorm veel heimwee heeft, waardoor hij niet met zijn familie kan reizen of zo. Ik deed natuurlijk 6 jaar lang taxi, dat programma, de tv-taxi. En dan had ik dus een regisseur, die reed achter mij in een busje. En er waren allemaal camera's, verborgen camera's op mij gericht. Mm-hmm. En die regisseur die kon dan een tip geven of zo. Of die kon zeggen van, nou, misschien is het leuk als je dat vraagt of zo. Ik vond iedereen heel gastvrij, maar in Brabant is het toch extra of zo. Die mensen zijn zo warm. Maar waar zit het dat dan in? Ja, dat zit echt in de volkscultuur van de Brabander en zo. Ja. Weer wat stukjes aan elkaar. Ja, ja, heb je het hier weer. Is het of zo, hè? Of zo, ja. Of dus zo. Eerst Enzo. Er zit ook een keer Enzo tussenneer. Ja. In één zin dus zelfs een keer Enzo en of zo. Ja, dat of zo, dat zit in dezelfde categorie als zeg maar en een soort van. Hè, onzekerheidsformule. Ik zeg dat nu wel op deze manier, maar ik benader het misschien alleen maar. Maar zo'n onzekerheidsformule wordt opgegeven met een stopwoordje. Dan heeft het niet meer die betekenis van, ja. Denk je dat als mensen zich dat bewust zijn, dat ze het dan minder doen? Ik zou bijna zeggen, dat hoop ik, maar ik weet het niet zeker, Frits. Oh, en heb je hem erg gemist? Ja, ja, ja? Ontzettend. Ontzettend? Ja. Ja, weet je, we zijn iedere dag samen normaal, dus als je dan elkaar een maand niet ziet. Heb je dat gemist? Heel erg. Ja. Heel erg? Ja, we zijn best wel close, ook al wonen we niet meer in dezelfde stad. Dit komt uit Hello Goodbye, waarin hij op Schiphol reizigers en mensen die iemand opwachten interviewt. Dit is toch echt heel goed. Heel goed hoe je dat doet, hoor. En dat is juist de precisie van het moment waarop hij bepaalde dingen zegt ook. Hè. Maar wat hij heel goed doet, is hij pikt een woord op uit wat mensen zeggen. Ja. En dan gaat hij door. Bijvoorbeeld dat eerste is, heb je hem erg gemist? Hè? Ja, heel erg. En dan heb je hem ontzettend. En dan gaat iemand daarop door. Dus hij gebruikt datgene wat de geïnterviewde zegt, gebruikt hij om hem of haar juist weer verder te helpen. Het zijn een soort stuurraketjes. Ja, die hij, hij stuurt als het ware degene die hij interviewt. Hij kan dat als geen ander. René, het is iets korter dan anders, maar dat komt door alle wateroverlast en alle reportages die daarover gemaakt worden. En terecht trouwens. Hartelijk dank voor je komst. Taalstaat trekt zich even terug. We blijven in conditie, want we hangen als een maken een zwaantje aan de Olympische ringen en zijn op 14 augustus weer terug. Fijn weekend. KRO NCRV. Week dicht 17 juli 2021. Deze zomer kenmerkt zich meer dan ooit door veel downs en weinig ups. Toch las ik gisteren een hoopvol bericht dat onze zorgen vast een beetje verlicht. We hebben dit jaar minder te vrezen van de eikenprocessierups. NPO Radio 1. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Carapaz gaat weer staan op de pedalen, nog 160 meter. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. En dan gaat Vingegaard aanzetten. En dan is Carapaz gelost en dan hebben we toch nog een vorm van gehechtigheid. Luister lekker, elke toerdag vanaf 2 uur. Is hier Radio Tour de France. Daar komt hij over de finish, Tadej Pogacar. Er is maar één man die het verdient om deze Tour de France te winnen. En dat is Tadej Pogacar. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide.